dead souls to sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. The rest, my muse, for its focus I depend. Nose dive into the ocean to danger a ship and transcend this world. I w ten sposób formacja King Gizzard and the Lizard Wizard zapowiada swój 26. album, a tylko 14 lat razem grają. Tempo mają niezwykłe, chociaż warto zaznaczyć, że nie są to wszystko albumy studyjne, ale też koncertowe, więc pełne spektrum tutaj możliwości wykorzystują panowie z Australii, których przed momentem słuchaliśmy. Już 9 sierpnia ukaże się płyta, o której wspominałem, a teraz powrót człowieka, który od 2021 roku trzymał nas w niepewności co do nowej muzyki. Wówczas te 3 lata temu ukazał się jego ostatni utwór, a teraz dzieli się kolejnym. Michael Kiwanuka i Floating Parade. Can't be stronger than life itself. We can be solid, but hardly make a dent. So I'll be a full-on child. Keep talking about how pots don't melt. Well, we don't belong in this hard luck hand with them. So we my mother says, don't keep repressing a heart that's given sin. Fall on my knees to the sky for a sign, and I'll to that floating parade. Don't świeżo po koncercie na festiwalu Glastonbury Michael Kiwanuka wydaje nowy utwór Floating Parade, który teraz na antenie Trójki się pojawił. I następne miesiące, nadchodzące miesiące też będą bardzo pracowite dla tego gentlemana, ponieważ pojawi się na wielu europejskich festiwalach. W Anglii między innymi, na Oxford, na Wilderness Festivalu w Oxfordshire chociażby To się wydarzy w sierpniu, a później to już będzie trasa, którą wspólnie z Brittany Howard Michael Kiwanuka przygotowuje. No a teraz nowa fala brytyjskiego jazzu, która ma szczególne miejsce w moim sercu muzycznym. Ashley Henry powraca z nowym utworem. Pięknie swój rodzinny Londyn maluje Ashley Henry. Synchronicity to jest nowe nagranie, które zapowiada to, co nadchodzi. Mam nadzieję, że będzie to długo grający album. I do Ashleya Henry'ego i do londyńskiego jazzu na pewno jeszcze będziemy powracać. A tymczasem przypominamy, że jutro po godzinie 21:00 Robert Cichy i przyjaciele w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpią. A już za moment wybierzemy się na spacer po Myśliwieckiej właśnie z Robertem Cichym. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze wspólnie z Kevin Foxem zaśpiewają londyńską. Robert Cichy jest ze mną, wokalista, gitarzysta, kompozytor, artysta wszechstronny, autor wielu nagrań, w tym płyty Spacer po Warszawie, która ukazała się w miniony piątek. Dzień dobry, Robercie, dobrze cię znowu widzieć. Cześć, witam, hej. Spotykamy się nieopodal siedziby radiowej Trójki przy ulicy Myśliwieckiej, swoją drogą położonej bardzo blisko ulicy Rozbrat, o czym już rozmawiałeś z Piotrem Mecem w audycji Pierwsza Trójka kilka tygodni temu. Jesteśmy dwoma chłopakami nie z Warszawy, dwa miasta na O, czyli Opole, u ciebie, u mnie Olsztyn. Obaj jesteśmy związani z naszymi rodzinnymi stronami, ale myślę, że u nas obu Warszawa ma specjalne miejsce. I chciałem na początek zapytać cię o twoją relację ze stolicą, jaka ona jest, jaka była i co finalnie doprowadziło cię do decyzji o zrealizowaniu takiego niełatwego projektu, jakim jest płyta Spacer po Warszawie. Tak naprawdę, wiesz co, w tym roku mija 20 lat, odkąd się przeprowadziłem do Warszawy. I tak ten rok w ogóle jest dla mnie takim już podsumowaniem totalnym w ogóle, nie? 20 lat to już jest dużo, mi się wydaje, więc jakby ja się czuję warszawiakiem już trochę, nie? Wiadomo, że się urodziłem w innym miejscu, ale te 20 lat spowodowało to, że chciałem oddać hołd temu miastu, nie? Chciałem zrobić coś takiego, co pomogło mi gdzieś tam wyrazić jakieś emocje, które towarzyszyły mi przez te 20 lat, a te pierwsze lata nie były łatwe. Wiadomo, że też się mieszkało w różnych miejscach, poznawało się ludzi, jeździło się ze studia do studia, z próby na próbę, ale te miejsca i te sytuacje ukształtowały mnie. Ja chciałem właśnie oddać taki hołd, muzyczny hołd temu miastu, bo to miasto mnie tak ugruntowało, ukształtowało. Ja się dzięki temu miastu lepiej czuję teraz w obecnej sytuacji, w jakiej jestem. I chciałem nagrać i zaprosić też również artystów, którzy też, tak jak ja, właśnie tak jak ty, większość z nich w ogóle nie pochodzi z Warszawy, ale mieszka tu równie długo co ja i też chciało podziękować temu miastu w taki muzyczny sposób. A spacerujesz po Warszawie? Bardzo dużo, właśnie to od tego się zaczęło. Ja w ogóle lubię podróże, jestem podróżnikiem, uwielbiam zwiedzać miasta, uwielbiam się zgubić w tych miastach. I tak samo w Warszawie, ja ją cały czas odkrywam, bo Warszawa jest dla mnie wielkim miastem i pewne miejsca znam, pewne kocham. Przemieszczam się non-stop, gdzieś co chwilę odkrywam, ale ja jak mam okazję i ktoś przyjeżdża tutaj do mnie, do Warszawy, jacyś znajomi albo rodzina, to lubię znowu coś z nimi odkryć. Lubię się z nimi gdzieś zgubić w ogóle, typu gdzieś pójść wiesz, na Pragę gdzieś albo na Wolę i tam odnaleźć kolejną jakąś uliczkę, jakieś kolejne miejsce, a z roku na rok Warszawa się tak dynamicznie rozwija i można za każdym razem znaleźć coś fajnego, coś nowego. I to jest dla mnie no, taka, wiesz, zawsze niespodzianka. I dla moich znajomych, którzy tu przyjeżdżają i odwiedzają, i dla mnie. Także ja po prostu zrobiłem też tą płytę, bo lubię spacerować i lubię zboczyć z takiej, wiesz, głównej ulicy i gdzieś znaleźć jakąś, wiesz, nieznaną miejscówę i tam się zatrzymać i tam na chwilę zobaczyć, o co tutaj chodziło, wpisać sobie nawet, wiesz, kto tutaj mieszkał, co robił i takie właśnie doświadczenie, które miałem właśnie z takiego spacerowania po Warszawie, też mnie pchnęło do tego, żeby zrobić taką płytę. Moja miłość do Warszawy się zaczęła, powiem ci, od tego, że no właśnie badałem jeszcze z dystansu wprawdzie, bo mieszkałem w Olsztynie wtedy, chociaż w Warszawie bywałem bardzo często, bo mam tu rodzinę. Natomiast ta miłość do historii Warszawy i tych miejsc, które pamiętają najróżniejsze sytuacje i niektóre zatrzymały się w tamtych czasach, inne zupełnie się zmieniły, ale obserwowanie tych miejsc i teraz obserwowanie w czasie rzeczywistym właśnie, tak jak wspomniałeś, jak się zmieniają, to jest absolutnie fascynujące doświadczenie. Jest to coś specjalnego, zdecydowanie, to miejsce na ziemi i chyba trzeba tutaj trochę pomieszkać, żeby to odkryć. No a to, co wyjątkowe na płycie Spacer po Warszawie, to właśnie w zasadzie to, o czym wspomniałeś, czyli udział wielu artystów, artystek, licznych gości, którzy zaproponowali bardzo różne interpretacje konkretnych utworów. W rozmowie w Trójce kilka tygodni temu, kiedy pojawiliście się tu z Natalią Nykiel po premierze singla Rozbrat, mówiłeś o tym, jak wyglądał proces, w cudzysłowie, dopasowywania gości do konkretnych ulic. Mnie natomiast ciekawi, czy któraś z interpretacji jakoś szczególnie cię zaskoczyła. Mam na myśli to, że na przykład zupełnie inaczej wyobrażałeś sobie spacer po jakiejś konkretnej ulicy, artystka czy artysta zaproszony do utworu przedstawił wizję o 180 stopni różną od twojej, ale ciekawą na tyle, żeby ją zarejestrować. Wiesz co, Natalia właśnie, powracając do Natalii, to ona rzeczywiście tak trochę obróciła w ogóle sytuację, bo ona jakby zaśpiewała w takim kontekście, że ona jest kamienicą i trochę tęskni za tym lokatorem. Jakąś tam miłość mu po prostu wyznaje. To ona fajnie potraktował, bardzo fajnie ten tekst. Przy Magdzie Dubrowskiej to spodziewałem się takiego naprawdę mocnego, dosadnego tekstu i tutaj się nie myliłem, bo podejrzewałem, że to będzie bardzo ciekawa demonstracja jej po prostu, jej pomysłów, bo ona, jej liryka to jest dla mnie jakiś totalny odjazd i uwielbiam jej słuchać. No, ja poznałem jej dzięki Nandze i ja wiedziałem, że Magda napisze tutaj też jakiś wyjątkowy i odjechany tekst. Dlatego też wybrałem taką ulicę dla niej, Grzybowską. Wiesz co, jedynie co wydaje mi się, to Barbara Wrońska, która dostała taką ulicę, z którą się nie utożsamia w ogóle, a ona jako jedyna tutaj kobieta na tej płycie jest z Warszawy, jest warszawianką rodowitą, ale napisała też bardzo surowy, taki fajny i też taki szczery tekst właśnie o prawdzie, o tej złotej, wiesz, ulicy, która nie do końca jest właśnie otoczona złotem, nie? Tylko gdzieś tam można znaleźć jakiś smutek, brud i biedę. Więc Basia mnie też fajnie zaskoczyła, bo ona dostała taki kawałek, który właśnie nie wiedziałem, jak go zinterpretuję, a zrobiła to super. No i o to też chyba w tym chodzi, nie? Że może to banalnie zabrzmi, ale jednak ta dowolność interpretacji, wizji, wyobrażeń tutaj jest totalnie kluczowa. Natomiast no, muszę ci powiedzieć, że Targowa, utwór nagrany z Karoliną Czarnecką, to myślę, że wiele osób odnajduje w tym wykonaniu też swoją interpretację, bo taki niesamowity charakter się przetoczył przez to nagranie i od razu ono zaskoczyło i ta Praga przed oczami się jawi. No tutaj Karolina w ogóle to jest chyba jedyna właśnie osoba z płyty, której, bo ja nie wiedziałem, skąd ona jest, gdzie w Warszawie się, wiesz, podziewała, tutaj gdzie się, można powiedzieć, wiesz, wychowywała, bo ona jest z Białegostoku, ale tak jak ja właśnie powiedziałem, to najważniejsze lata, które ją gruntowały, to właśnie spędziła w Warszawie i ja jej podesłałem ulicę Targową, jak ona to dostała, to ona w ogóle napisała mi, co ty w ogóle, czytałeś gdzieś w ogóle moją biografię, wiesz, tak dalej. Ja mówię, nie, no tak w ogóle randomowo, wiesz, w ogóle wysłałem ci. A ona powiedziała, stary, właśnie wysłałeś mi ulicę, na której właśnie wszystko tutaj się zaczęło w Warszawie dla niej, nie? Gdzie ona przeżyła najgorsze emocje, jakieś tam smutki. No, wiesz, można by opowiadać, nie chcę tu jakichś osobistych jej rzeczy, natomiast jak powiedziała mi, że jak zobaczyła tą Targową, to w ogóle wow. Więc tutaj trafiłem stuprocentowo w jej po prostu, no w dziesiątkę, nie? Więc ona się mega ucieszyła. I to jest chyba jedyna osoba, która dostała taką ulicę, z którą była mocno związana. Jeszcze ewentualnie Robert Gawliński, bo akurat tutaj tak trochę chyba szczególnie go chciałem potraktować, więc wybrałem Wilczą ulicę. A, no pewnie, no inna ulica nie mogła się tutaj pojawić w kontekście Roberta Gawlińskiego. Jutro, czyli w środę 17 lipca po 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpisz z nowym materiałem, o którym dziś rozmawiamy. Wystąpisz z gośćmi. Powiedz, co szykujesz na ten wieczór? Czego się możemy spodziewać i dlaczego warto przyjść lub posłuchać transmisji w Trójce? Ja zamierzam zagrać płytę dokładnie tak, jak ona jest, czyli po prostu jak ona jest, była zrealizowana i nagrana, czyli po kolei. Ja chcę otworzyć po prostu też spacer, bo ludzie jeszcze nie wszyscy wiedzą, nie widzą w ogóle mapy, ale chcę dotrzeć do ludzi i chcę im gdzieś to przedstawić. Pójdziemy sobie z ulicy Nowolipki przez całą Warszawę, aż zakończymy cały koncert ulicą Miłą. To może jeszcze parę słów zaproszenia od ciebie na koniec. Z tej strony Robert Cichy. Serdecznie zapraszam na koncert w Radiowej Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 21. Środa. Bądźcie z nami. Dzięki wielkie. Dzięki. Pozdrawiam. Synagogę, nożyków i ludzi na chodniku.

Przypominam, maciej.jankowski@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę wybrać się jutro na koncert Roberta Cichego i jego płytowych gości, żeby wysłuchać tego materiału, który znalazł się na krążku Na spacer po Warszawie na żywo. W piątek ta płyta się ukazała. Zachęcamy również do odsłuchu, bo naprawdę warto na ten spacer się wspólnie z autorem i jego gośćmi wybrać. To formacja Wonder Horse prosto z Wielkiej Brytanii. My dzisiaj sporo czasu tam spędzamy, ale tak się akurat złożyło, że tych nowości brytyjskich w ostatnich tygodniach wiele się ukazało. 30 sierpnia poznamy w całości nową płytę formacji Wonder Horse, której zapowiedź przed momentem słyszeliśmy. To już kolejny singiel, który to wydawnictwo zapowiada. Oczywiście Jacob Slater jest tutaj odpowiedzialny za całe to przedsięwzięcie i na to nagranie można głosować na naszej liście przebojów Pierwsza Trójka, która w każdy piątek po 19 na antenie Trójki się odbywa. Natomiast żeby zagłosować, trzeba wejść na stronę i odszukać zakładkę Lista Przebojów i tam wszystko już Państwo znajdą. A teraz powrócimy do płyty, pierwszej płyty formacji Wonder Horse właśnie. Także zatrzymujemy się przy ich repertuarze i sięgamy po nagranie, które było pierwszym, jakie usłyszałem, jeżeli chodzi o tę formację, i muszę przyznać, że to dzięki temu nagraniu właśnie zostałem z nimi na dłużej i tak teraz czekam z niecierpliwością na tę nową płytę. A to Cube, czyli 2022 rok i nagranie Leader of the Pack. formacja Wonder Horse jeszcze z pewnością nie raz na antenę Trójki powróci. Raz jeszcze przypomnę, że można pisać, jeżeli mają Państwo ochotę wybrać się na jutrzejszy koncert Roberta Cichego i jego gości. Zostało jeszcze jedno, może dwa zaproszenia podwójne, także zachęcam do zgłaszania się. Pozostaniemy przy muzyce brytyjskiej, ale odejdziemy na moment od nowości, bo przyznaję, że bardzo lubię wracać do płyt tej formacji. Myślę, że nie będę tutaj jedyny. Proszę pisać, jeżeli Państwo podzielają te uczucia. R.E.M. dziś wyjątkowo w rotacji się pojawi. Oh My Heart. The kids have a new take. A new take on fame. Pick up the pieces. Get carried away. I came home to a city half erased. I came home to face what we faced. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh my heart. Oh my heart. Tell me the government changed. Hear the answer and call. Hear the song rearranged. Hear the trees, the ghosts and the buildings sing. With the wisdom to reconcile this thing. It's sweet and it's sad. And it's true how it doesn't look bitter on you. Oh my heart, oh my heart, oh my heart, oh my heart, oh my beside you. The good of this world might help see me through. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh my heart. Oh my heart. Zawsze miałem do tego utworu jakąś słabość, trudną do zdefiniowania. Oh My Heart, formacja R.E.M., a mówiąc o muzyce angielskiej, oczywiście miałem muzykę amerykańską, acz anglojęzyczną na myśli. To już ile? 13 lat od premiery tego albumu. W styczniu 2011 roku poznaliśmy tę właśnie płytę, z której wyciągnęliśmy nagranie Oh My Heart. A niebawem minie 6 lat od premiery krążka zatytułowanego Swimming, czyli ostatniego, które Mac Miller wydał za życia, bo oczywiście po jego śmierci jeszcze kilka wcześniej niepublikowanych nagrań udało się wytwórniom i rodzinie artysty opublikować. Sięgniemy dziś po fragment płyty Swimming właśnie, żeby wysłuchać wspólnie utworu Heart Feelings, a nawet Hurt Feelings. To Mac Miller, czyli jedno z moich niespełnionych marzeń koncertowych. Być może ktoś z Państwa był, bo kiedyś przecież Mac Miller bywał w Polsce na openerze, czy to na Orange Warsaw Festiwalu. Może ktoś z Państwa widział, słyszał na żywo. Proszę pisać jeszcze do godziny 20. Well, okay. I'm always saying I won't change, but I ain't the same. Everything's different, I can't complain. Don't know what you're missing,